börjar det bli mer regel eller undantag att vi sätter oss och spelar in en podd en annan dag än den förutbestämda torsdagen vi tidigare haft. Nu är det i alla fall måndagen den 13 juni och vi är mitt i att planera semestrar och släktbesök. Men naturligtvis så gör vi ett avbrott för er så att vi kan spela in ett sista ordinarie poddavsnitt innan vi tar sommarlov. Nu kör vi! Hur har din vecka varit, Kristoffer? Jo då, veckan som var nu var ju min sista ordinarie arbetsvecka kan man säga, var innan semestern. Nu har alla betyg satts. I torsdags så slutade årskurs 1 och 2 och i fredags så var det studentavslutning. Det gick städat till och utan allt för mycket ungdomsfylla. Det var på många sätt en väldigt lyckad tillställning. Lite bitterljuvt är det ju alltid med studentavslutning. För trots att det är ett lyckligt firande så kommer jag ju att sakna de elever som jag har varit klassföreståndare för. Och även en hel del av de andra eleverna också för den delen. Nu har jag bara ett par studiedagar kvar innan semestern börjar på riktigt. Onsdag kommer bli min sista arbetsdag. Eventuellt redan tisdag om jag lyckas jobba få tillräckligt bra imorgon. Och alldeles nyss så kom en kompis förbi mig med 3 flak öl. Så att nu känner jag mig redo för att börja semestern. Vad ska du göra resten av veckorna? Det är ju bara 2 dagar. Jag kan ju dricka öl. Ja, men det är ju bara 2 dagar du har fått för än så länge. Vad ska du göra resten av semestern? Ja, men då klarar jag mig fram till semestern. Ja, just det. Ja, tänkte inte på det. Ja, just det. Sen får jag åka över sundet och handla. Ja, just det. Sorry. Jag har en plan. Du har en plan. Ja, bra. Sen var jag i Göteborg i helgen. Ja. Det var ju helgen innan också. Precis. Den här helgen så var det Lisebergsbesök och födelsedagsfirande som stod på schemat. Det är nämligen så att kören som min äldsta dotter sjunger i bjöd alla barnen som är med i kören plus en förälder på Liseberg plus bussresa då härifrån trakterna där vi bor och ner till Göteborg och Liseberg. Det blev jättelyckat, det var jättekul och på kvällen sedan så åkte vi hem till min eller vår syster Anna, även känd som Kötthjärna, och firade hennes födelsedag. Det var också jätteträvligt. Så på det hela taget så bestod den här helgen som just var av ett väldigt angenämt besök i Göteborg. Mm. För det var inte så tokigt. Nej, det låter trevligt faktiskt. Det var det. Mm. Hur har din vecka varit, Daniel? Jo, man tackar som frågar. Jag ska börja och klargöra att bakgrundsljudet som jag hade förra veckan också denna vecka kan vara ett störande moment. Jag sitter med öppna fönster och dörrar även idag. Nu till saken i alla fall. Jag, eller rättare sagt vi, familjen och jag har mer eller mindre precis ramlat innanför dörren efter ett helgbesök i Tranemo omnejd. Där började det hela faktiskt i fredags med att vi skulle på student igen. Den här gången var det till min syster Diana och hennes dotter Amanda som är nyexaminerad stylist. Det är för övrigt exakt samma utbildning som min egen dotter går på just nu, fast i en annan stad då. Grattis till dig igen! När vi ändå var i trakten där så passade vi hälsa på ännu en syster. Den här gången var det min frus syster Sofia med hed familj. Ja, ni har ju hört maken här tidigare i ett inspelat segment där adelsmannen, drönarkapten och taxichauffören Andreas gick om en död katt. Jag kommer inte ihåg så noga, jag lyssnade inte i alla fall. Men de har vi i alla fall varit på Hofsnäs herrgård och grillat och lekt med deras små barn och så druckit lite god öl som jag faktiskt tänkte prata om lite senare i matdelen. Innan vi åkte hem då så tog vi en liten stärkande promenad och ganska givande var det också runt Tranemosjön. Förutom det så har det jobbats en hel del och det är ju en av anledningarna förutom det här tidigare studenten som gör att vi sitter här på en måndag istället för på en torsdag. Jag har följt upp med mitt nya schema som jag inte riktigt har kommit in igen så att det har blivit en hel del övertid de här 2 veckorna som jag har kört på mitt schema. Men nu är det i alla fall bara 2 veckor kvar, eller 7 arbetsdagar om jag ska vara PT, tills det är dags för 4 veckor av okynnesfirande av semester. Det låter inte dumt alls. Det ser jag. Har inte du så långt kvar heller? Nej, precis. Och jag räknar på tummar och fingrar och tår. Ja, det borde räcka med båda händerna annars. Ja, det gör det faktiskt. När du lägger upp det på det sättet. Så. Ja, gillar du att räkna på tårna? Så... Ja, då har händerna fria. Då har händerna fria att räkna med. Ja, jag ser att du sitter där och dricker godis. Vad dricker du för gott idag? Jag tog en Newcastle Brown Ale, precis. Det är ju fotboll nu. Ja. Så med anledning av det så köpte jag ett par öl. Ja, innan min kompis kom och lämnade de där 3 flaken. Han hade inte sagt när han skulle leverera dem. Så jag öppnade en av dem till maten. Och nu dricker jag det som är kvar i den medan vi spelar in. Ja, ska du se på fotboll? Det var meningen. Nu spelar jag in podd istället. Här gör du vad man offrar för alla fansen där ute. Menar du att du gillar sån där fotboll? Jag är ju mer hockeyfan egentligen. Hockey älskar jag. Ja, det är ju fotboll, samma. Nej, det är Sverige som spelar idag. Så att då kan det faktiskt kännas helt okej att titta. Ja, själv ska jag faktiskt se på. Min sambo Maria är ett riktigt fotbollsfreak. Nej, det är hon inte. Men hon är väldigt förtjust i fotboll. Så då tänkte vi skulle göra det ihop. Oh, du. När sätter matchen igång då? Om 3 minuter. Ah, du tänkte så. Själv sitter jag här och dricker silvergrogg och väntar på att VVDC ska börja 7:00. Mm, det sa du att du skulle kolla. Mm. Men då gör vi väl så att vi drar igenom det så fort vi kan så att vi kan återgå till... Vi har skjutit på det, vi har bytt dagar, vi har haft problem med inspelningar och allt möjligt. Och nu jävlar gör vi det fort som fan så att vi hinner klart innan Daniel vill titta på någonting. Precis. För att, visst är det gött att vara universums medelpunkt? Visst är det. Så att jag går helt osynika in på veckans ämnen. Teknik. Apple TV och Apple Time-kapsel ska vi prata om. Och vi ska... Ja, vi pratar om veckans app. Det står ett frågetecken där, så vi får se. Under film, tv och musik så har vi veckans filmtips som är Gone Baby Gone. Vi ska prata Legion till Sverige. Och vi ska prata träning, där vi ska prata morgonträning och FMTK. Och i mat ska vi prata om veckans rätt. Och där sa jag ju att jag skulle nämna något om en öl. Så att det ska vi göra det också. Men vi går helt och hållet raka vägen nu. Så att in på teknik. Det tycker jag vi gör rätt i. Det gör vi. Du som kör vidare. Det gör jag. I veckan var det ju dags för oss som deklarerat elektroniskt att få våra skattepengar tillbaka. I alla fall de av oss som får tillbaka. Så jag passar på att spendera lite av min tillbakagång på mig själv. Det är så att jag har sjunkit längre ner i Apple-träsket. Jag har nämligen gått och köpt mig en Apple TV. Gjorde du rätt i? Ja. Vilken version då? Fyran. Mm. En 64 GB. Nu är de som har följt mig på sociala medier, eller närmare bestämt Facebook, har sett att jag i fredags checkade in på Mediamarkt. Där jag kommenterade med just att jag skulle spendera mina skattepengar. Vilket var nästan rätt. Min Apple TV hade jag redan beställt på nätet. Jag beställde den från Lindgrens Radio och TV i Norrtälje i onsdags. Och redan på torsdag eftermiddag efter jobbet hämtade jag ut den på mitt lokala uthämtningsställe. De jobbar bra där i Norrtälje. Det gör de. Samtidigt med den här beställningen så beställde jag även ett Bluetooth headset från ett annat ställe. Jag trodde att jag skulle ha tur att få hämta ut det idag på måndag, men så snabba är de inte på nordicbox.se där jag beställde det ifrån. Det låter nästan som CD-on eller något. Lite grann. De har tagit mina pengar men jag har inte fått någon vara än. Det låter precis så är det om. Och det värsta är att jag, som jag tycker då, jag har inte fått något kollinummer så jag kan följa heller. Så att, ja, vi får väl se. Jag hoppas att du har skattepengar kvar då, för du kommer aldrig att se det där jävla headsetet. Ja, vi får, de var i alla fall billigast på Prisjakt. Så att vi får väl ge dem den elogen då, tänkte jag säga, att de var billigast. Vi får se om jag får något. I alla fall, Lindgrens Radio TV vill jag ge en eloge för snabb service och snabb leverans. Och för att de också var billigast på Prisjakt när det gäller Apple TV. Nu kanske du undrar hur jag tycker att Apple TV fungerar. Ja, det, jag har ju en egen, fast det är version 3, så att du har mycket mer skojiga funktioner i din. Mm. Men då kan jag svara med att jag vet inte riktigt. Jag har inte hunnit testa riktigt ännu. Anledningen är ju som sagt tidigare sagda anledningen till att vi sitter här idag. Inte nog med det, så har jag även fått tagit över tidigare nämnda svågers Apple Time Capsule. Så nu sitter jag verkligen fast med skägget i Apple-brevlådan. Det gör du rätt i. Apple gör bra skit. De gör ju det. Och nej, hur, de gör det. Ja, de gör det. Hur de här grejerna funkar i alla fall, det kommer att komma i ett senare avsnitt. Jag har även kommit fram till att det är dags för mig att uppgradera min 2011 MacBook Pro till något mer modernt. Så att jag kommer köpa mig en ny MacBook Pro. Och som den miljonär jag är så kommer det ta dock cirka ett år tills det sker, för att jag ska bara spara ihop pengarna först. Om det inte händer att jag får ärva en rik gammal bortglömd släkting förstås. För då kanske jag köper två med en gång, det vet man aldrig. Förhoppningsvis så får vi reda på vad min MacBook Pro kommer bestå av redan ikväll nu. När vi förhoppningsvis får veta vilka nya speckar denna dator kommer att ha. När Apple håller sitt WWDC keynote event nu ikväll. Klockan 19:00 svensk tid. Mm. Mycket nöje med det. Mm. Det kommer att kännas i plånboken när du kollar på det, tror jag. Ja, men som plånboken sagt, kommer att ligga i bakfickan och bara skrika på hjälp. Ni kommer att bränna i plånboken i alla fall tills jag fått köpt den här om cirka ett år. Mm. Men som sagt, ja, händer inget annat så ja, om ett år ungefär så har jag råd att köpa mig en ny dator. Det är ju inte en eller två tusen lappar som ska kastas ut när det gäller en sån sak. Nej, de kostar lite mer än så. Ska man ha det senaste så kostar det mycket mer än så. Ja, men om man ser till hur ofta den används och hur länge man har den så blir det faktiskt nog inte så mycket ändå. Kanske inte. Nej, som sagt, den jag sitter med nu är från 2011. Den var inköpt 2012 och nu är det 2016. Om jag får det till rätt så är det 4 år som jag använt den. Mm. Ett år till då. Ja, det blir 5 år och den används mer eller mindre dagligen. Mm. Och slår man ut dem, vad det blir det, ska vi säga typ 16 000 eller vad det nu en sån kostar. På 5 år, eller på 365 gånger 5, så blir det inte många kronor över faktiskt. Nej, det blir det inte när man har hostat upp 16 papper vid ett tillfälle. Nej, det blir det inte. Men om man börjar spara de pengarna för 5 år sedan så hade det inte blivit så mycket att betala. Eller ja. Det hade fortfarande varit 16 000. Ja, jo, men det hade inte varit så mycket att lägga. Du förstår vad jag menar. 16 000 som man kunde använda på att ta familjen till något trevligt ställe och dricka parasoldrinkar i solen eller något. Ja, men jag hoppas att familjen inte lyssnar på det här avsnittet. För att starta de övertalningskampanj på det. Det tror jag inte. Så roligt ska vi inte ha. I vilket fall som helst. Men mer om det lite senare. Sen var det då veckans app. Som jag tänkte jag skulle prata lite om. Och jag ska vara ärlig. Veckans app har tagit semester. Jag har inte kunnat eller hunnit välja en app att testa nu. Så att jag vädjar faktiskt till er lyssnare. Ge mig tips på appar att testa. Jag har tillgång till Mac, iPhone, App Apple TV, Linux och Chrome OS och Android och webb. Så vad som helst på någon av dessa plattformar kan jag testa. Och testar jag en app som just du tipsar om, så kommer du förutom att få cred för att det även blir belönad med ett presentkort på Apple App Store eller Google Play. Mm. Så hosta upp era tips. Yes, så hostar jag upp ett presentkort. Det var det om det. Film, tv, musik. Det är min avdelning. Kör veckans filmtips. Och det är ju som vi sa, Gone Baby Gone den här veckan. Och ja, vi har ju pratat om Ben Affleck tidigare. Och nu ska vi göra det igen. Vi har varit rörande överens om att man kan ha åsikter om många av Afflecks skådespelarinsatser. Som regissör är han däremot långt mycket vassare än han någonsin varit som skådespelare. Och det bevisar han med Gone Baby Gone, som för övrigt är hans regidebut. Gone Baby Gone är en realistisk kriminalhistoria som utspelar sig i Bostons slumkvarter. Att Ben Affleck valt att ha lillebrorsan Casey i huvudrollen kan vid första anblicken sticka i ögonen och föra tankarna till renodlad nepotism. Men det finns förlåtande omständigheter. Om man betänker att filmens bakgrundsmiljö är just det Boston som bröderna växte upp i, så inser man ganska snart att valet av huvudrollsinnehavare är ganska självklart. Casey är som klippt och skuren för rollen. Han smälter in i miljön och han levererar sin karaktär med övertygelse. Man ska vara försiktig med att döma i förtid. Gone Baby Gone handlar om en kidnappning, närmare bestämt en barnkidnappning. I filmens inledning försvinner 4-åriga Amanda från sitt hem medan hennes missbrukande morsa är ute på djävulskap. Mediedrevet drar igång och tidningar och tv-kanaler frossar i nyheten om den försvunna flickan. Amandas mamma, Helene, är inledningsvis avtrubbad och verkar inte bry sig speciellt mycket om vad som händer runt omkring henne. Hon är mest förbannad och uppför sig illa mot poliser och alla andra som försöker hitta Amanda. Vi i publiken, vi anar ugglor i mossen. Helenes bror och svägerska tar kontakt med privatdetektiverna Patrick, som spelas av Casey Affleck, och hans partner Angie, som görs av Michelle Monaghan, och vill att de ska hjälpa till i sökandet efter Amanda. Deras specialitet är förvisso att hitta försvunna människor, men inte sådana som blivit kidnappade, utan sådana som har försvunnit av egen fri vilja, till exempel för att undankomma skulder eller slippa straffas för brott de har begått. Så därför vill de inte åta sig fallet, men slutligen låter de sig övertalas. Så de beger sig ut på jakt efter information i Bostons undre värld, med uppenbar risk för både liv och hälsa. I samarbete med polisen börjar de nysta upp den härva som ligger bakom Amandas försvinnande, men nya frågetecken dyker upp hela tiden. Trots att jag ganska snabbt listade ut ungefär hur intrigen hänger ihop och hur filmen skulle sluta, så var den aldrig helt förutsägbar. Manuset är en skickligt spunnen väv med många olika trådar. Vändpunkterna i filmen skiftar mellan att vara dramatiska och subtila. Känslan i filmen växlar friskt mellan småkuslig till riktigt obehaglig. Filmens största styrka är att dialog och händelser känns så naturliga, att alla pusselbitar passar så bra ihop och att ingenting känns krystat. Bara en duktig regissör kan åstadkomma något sådant. Casey Affleck passar, som sagt, bra i rollen som Patrick. Och karaktären känns mycket mänsklig och trovärdig. Nivån är jämn och han spelar aldrig över. Samma sak kan sägas om Michelle Monaghan, som med sitt lågmälda skådespel förstärker Afflecks karaktär. Morgan Freeman är självskriven i rollen som polismästaren. Och Ed Harris är lika självklar som spaningsledaren som basar för polisens insatser i ärendet Amanda. Amy Ryan, som spelar Amandas missbrukande mamma, väcker känslor av både intensiv avsky och medlidande. Så till slut vet man inte vilket ben man ska stå på. På det hela taget så är filmen väldigt, väldigt välkastad. Konflikten mellan rätt och fel, lag och brott, gott och ont, genomsyrar hela filmen. I Gone Baby Gone är dock ingenting helt svart eller vitt. Det finns ingen karaktär som är renodlat god eller alltigenom ond. Filmen förmedlar en moralisk komplexitet som tvingar oss att fundera över rättssystemets brister. Om det kan vara rätt att döda. Vilket ansvar en människa har för konsekvenserna av sina val och handlingar. Vilket brott är det värsta? Kan vi på förhand veta det? Eller måste vi vänta tills dess vi ser vilka konsekvenserna blir? Eller är det avsikten som räknas? Eller plikten? Gone baby gone sätter de flesta teorier inom den normativa etiken på prov, men utan att det blir klyschigt. Socialrealismen i filmen är slående och så övertygande att det nästan gör ont. Det märks att bröderna Affleck springer ur samma miljö som filmen utspelar sig. Ingen regissör eller skådespelare med borgerlig eller överklassbakgrund hade kunnat komma i närheten av den klass som Gone Baby Gone spelade. Det är skitigt och det är trovärdigt. Gone Baby Gone är en mycket sevärd film. Och det framgår med den, med närmast brutal tydlighet, att Ben Affleck hör hemma bakom kameran och inte framför. Gone Baby Gone är ingen ny film. Den är från 2007 och finns att se på både Netflix och Viaplay. Men vill man gambla lite i tillvaron kan man alltid beställa filmen från cdon.com för ungefär en 50-lapp och sen får man helt enkelt hoppas på det bästa. Ja. Eller den kanske finns på, vad var det jag sa att de hette? Ja, eller hos din kompis på internet kanske. Ja, men varför ska man prata med honom när, vad heter det? När den finns på diverse streamingtjänster. Då behöver man ju inte hålla på och gidra med honom. Då blir han bara arg, tycker jag. Ah! Jag är ju som en sån där energizer bunny, du vet. Ja, jo, i och för sig. Jag kör på för fullt tills batteriet tar slut och då måste jag byta. Ja, precis. Har du sett den här? Ska jag vara ärlig? Jag vet faktiskt inte. Jag satt här medan du pratade om den och funderade ifall jag har... Alltså, i så fall var det länge sedan jag såg det. Jag vet faktiskt inte. Jag känner igen vissa grejer, men jag känner inte igen andra grejer. Nej. Den har ju 9 år på nacken. Ja, så det är ingen ny film. Nej, precis. Nej, men... Det kan ha varit ett tag sedan. Ja, annars så tycker jag att du ska ta och kolla på den. Det är faktiskt bra skit. Jo, jag vet att han gör bra skit när han inte visar sig. Så kan man uttrycka det. Ja, precis. Jag sa samma sak, fast jag försökte säga det på ett inte lika droppligt sätt. Ja, så att nej, jag ska faktiskt ta och kolla in den. Eller kolla in den igen. Det beror ju på. Det visar sig när jag ser den. Den är ganska precis 2 timmar lång, så att det är ganska normal längd för en spelfilm. Ja. Och någon dag under sommaren lär det ju regna. Vågar vi gissa på det eller? Vi kan nog till och med sätta en liten slant på det. Jag skulle kunna sätta många slantar. Ja, det skulle nog jag med. Yeah. Let's go vidare. Vi går vidare. Förra veckan så pratade jag om en X-Men-serie som kommer att heta Legion. Och när jag satt och surfade runt lite så snubblade jag över lite ny information om den här serien. Förra veckan så kunde jag inte meddela om den kommer att komma till Sverige eller inte. Men enligt de senaste nyheterna så kommer det att bli så. Den kommer att komma till Sverige. Det är tv-kanalen Fox som kommer att sända serien. Och enligt de uppgifter som jag har hittat så kommer serien ha premiär i Sverige samtidigt som den börjar sändas i USA. Det vill säga någon gång i början av 2017. Datum är inte spikat. Och om det var någon som inte lyssnade förra veckan så kan jag berätta att Legion är som sagt en X-Men-serie. Nu ska du inte göra så. Det är väl bättre att hänvisa till att de lyssnar på förra avsnittet istället. Det kan de göra, det kommer de att bli så intresserade när de hör det här, så de kommer att lyssna på förra veckans avsnitt, om de nu inte redan har gjort det. Borde ha varit en självklarhet. Självklart, för då hade man ju vetat vad du pratade om direkt. Men för de som inte vet då i alla fall, av den ena eller andra anledningen, så är den här X-Men-serien centrerad kring professor Charles Xavier's son och utspelar sig i ett parallellt X-Men-universum. Charles Xaviers son heter David Haller och han har superkrafter som liknar professor Xaviers. Alltså någon form av mentala superkrafter. Läsa tankar och kontrollera vad folk tänker och så. Det innebär dock att vi inte kommer att se några direkta crossovers mellan den här serien och filmer till exempel. Eftersom det är parallella universum så kan vi inte vänta oss några gästspel från Avengers eller något sånt direkt. Hur som helst så i 125 länder och däribland Sverige kommer den här serien att sändas. Det säger i alla fall Peter Rice som är vd på Fox Network Group. Huvudrollen som David Haller kommer att spelas av Dan Stevens som många säkert har sett i serien Downton Abbey. Så nu återstår det bara att vänta och se om den här serien verkligen är något att ha. Mm. Jag har vissa förväntningar, men man har blivit besviken för. Det har man, och det lär väl komma en och annan trailer för det här skulle jag misstänka. Det brukar göra det, så att vi kommer väl att hänvisa till dem när de kommer helt enkelt. Borde dyka upp under hösten, va? Precis. Ja, nej, men det är om det. Det är om det. Ja, det här går undan idag verkar det som. Ja, du var ju bråttom till herregud. Kolla på eventet. Ja, jag är ju jättebråttom. Ska vi se hur länge vi har hållit på än så länge. Vi har bara hållit på 25 minuter och vi är redan nere på träning. Mm. Det blir ett komprimerat, effektivt avsnitt idag. Ja, det verkar den alltså. Och på, under träning så brukar vi ju prata, eller vi, jag brukar prata om mig och FMTK. Och jag brukar häckla dig när jag får chansen. Precis, så att jag kör väl och så får du hoppa in där du tycker att det behövs. Ja, när du förtjänar häckling. Precis. Så tar jag till orden. Jag ska bara säga det att jag bara älskar verkligen att kunna träna på morgonen igen. Jag vet att jag kommer att... alltså... Ja. Ja, du vet att... Ja, ja. Ja. Tack för att du förtydligade. Ja, det här grejen är, jag vet att jag kommer att få tränat. Och att, när jag kommer hem så är jag nöjd med dagen utan att behöva bekymra mig för att liksom inte ha fått någonting gjort. Så att... ja, och FMTK-utmaningen den kör jag ju på med, så att det är... Nu har jag faktiskt inte publicerat några uppdateringar på något socialt medium om det här, för det har jag glömt. Men ja, jag tränar på morgonen och jag trivs. Du har inte rebootat den mer nu under veckan eller så? Vad sa du? Du har inte rebootat FMTK-utmaningen om er under veckan? Nej, det räcker med en gång tycker jag. Så att vi ska ta oss igenom semestern här. Lycka till med den. Tack så mycket. Men vi går väl vidare då till mat. Absolut. Mm. Och under mat då tänkte jag, jag börjar med att prata öl faktiskt. Det gör vi så gärna i den här podden. Ja, för som sagt var i helgen då så var jag och hälsade på min svåger och de bor ju i Tranemo, inte så där jättelångt ifrån Ulricehamn. Och på bolaget så gick de och köpte lite öl och bland dessa ganska normala vanliga pilsner så kastade de in en liten rolig öl som heter Kapten Oscar. Aldrig hört talas om. Det förstår jag, för att det här är bryggt av ett mikrobryggeri som heter Marbäcks bryggeri i just Ulricehamn. Det är en ljus lager av färsk ölstyp till att börja med. Och till färgen så är den ju då, förutom då... gul. Vad sa du? Ja, den bärnstensfärgad men grumlig är den. Mm. Något grumlig. Den fick en väldigt trevlig och fin skumkrona som varade hela ölens... Nu svepte jag aldrig den här. Det här var en halvlitersflaska så att jag svepte den inte. Men den här skumkronan som bildades på toppen, den låg kvar. Det var ju synd, för jag kommer ihåg när vi hade kräftskivor. Då svepte du minsann. Ja, men det var ju bara för att jag kunde. Det finns på sociala medier om någon är intresserad att se den här fantastiska ölsvepningsutmaning som ingen annan nappade på. Ja, man får ju passa på att inte blinka då, för det tog ju bara 3 sekunder. Ja, det gick fort. Ja, det var det som var meningen. Men den här svepte jag minsann inte. Den här fick ta sin lilla tid och glida ner för strupen och... Väldigt smak. För att vara en ljus lager så var den väldigt smakrik. Den var... Hur ska man förklara smaken? Den var lättdrucken, det var den ju. Men törstsläckande vardagen. Riktigt, riktigt välbryggd är väl vad jag kan säga om den. Väldigt jag tänker fin. Den i förhållande till Stigberget som vi testade när vi var på mässan. Det, vad hamnar den där? Jämförelsevis. Ja, ska vi gå så? Då har den inte en chans, tänkte jag så här, men då har den visst det. Ja, men Stigberget var grym. Ja, Stigberget, om vi sätter Stigberget på topp som 10 poängare och så lägger vi en Pripps blå längst ner. Ja, på minus 10. Så hamnar den på runt en 7. Det är bra jobbat på skalan det tycker jag. Ja, det är det. Om den här finns som ordinarie produkt på Systembolaget, det har jag inte brytt mig om att kolla upp. Den borde ju finnas på beställningssortimentet i alla fall. Det borde den göra. Ja, men den finns då som ordinarie produkt i alla fall i runt omkring Ulricehamn. Så att befinner ni er där eller ska beställa så kan jag varmt rekommendera en Kapten Oscar ifrån Marbäcks bryggeri. Och den ska vara riktigt kall när man dricker den naturligtvis. Funkar bra när man har klippt gräset och så. Ja. Eller balkongen för dig. Klipp balkongen, ja. Det gör jag ofta. Typ en gång i veckan klipper jag balkongen. Det är bra så att den inte blir överväxt. Precis. Då får jag stor chans att sitta och dricka öl. Veckans rätt är faktiskt inte en rätt i sig utan det är bara två ingredienser till att börja med. Men vi kan kalla det en efterrätt. Idag efter middagen så tog vi en sån där riktigt klassisk sommarefterrätt. Lika enkel som den är god. Det var färska svenska jordgubbar med vispad grädde. Ingenting mer än det. Hur gör man det? Jo, man tar jordgubben. Ska vi se, hur gör man nu? Var det man tog vispa jordgubben och slängde det på grädden? Eller var det tvärt? Nej, du får kolla kokbok på det där. Nej, det var för svårt. Jag googlade och ser om jag hittar något recept. Ja, på vispad grädde med vispad jordgubb. Nej, du får googla vad det heter också. Jag är faktiskt lite simplare än så. När jag äter mina jordgubbar så föredrar jag att ha ovispad grädde på. Ja. Då behöver man inget recept. Nej, men det är ju riktig lantmansfason i sig. Men jag vet att många använder sig av vanilinsocker när de ska få lite vaniljsmak på grädde. Men jag föredrar ju faktiskt riktig vanilj i min grädde. Och det tillsammans med en gnötta socker så blir det så mycket godare. Och då kan jag nu även passa på att tipsa om en liten finurlig sak jag hittade i kryddhyllan för ett tag sedan. Det var vanilj på burk med kvarn. Mm. Det gör ju att man alltid kan ha färsk vanilj hemma. Och alltid får just den mängden man behöver för stunden. Det är alltså torkad vanilj då, som mals i kvarnen när man vrider på den. Ja, om du tänker dig det är en vaniljstång som de har hackat ner lite grövre. Mm. Och så maler du den över eller i det du ska använda helt enkelt. Så får du ju färsk... Färskmald vanilj. Men man får mald vanilj. Ja. Mm, så att, ja. Det kan jag rekommendera varmt. För den är riktigt fin. För det som man köper i butikerna som kallas för vaniljsocker görs ju egentligen på gransdubbar. Ja, du pratar om vanilin. Ja, men jag tänker att man vill jämföra vaniljsocker är oftast ingen vanilj i. Så att då är det ju ett bättre alternativ att använda vaniljstång. Ja, som man antingen skrapar ur och så blandar eller mal oss, som det du beskriver. Mm, precis. Då är det vanilj på riktigt. Om man då inte köper äkta vaniljsocker där de står att de har äkta vanilj i. Det är ju egentligen vanilj och florsocker. Något annat är det ju inte. Om det inte är vanilin och florsocker istället då. Ja, om det är någon... Kollar du när du... På burkarna så ska du säga att det finns många som inte innehåller någon vanilj alls. Nej, det är ju vanilin de har. Och då är det ju granbarr, tänkte jag säga, men granstubbe. Ja. Och det vill vi inte ha. Nej. Eftersom vi har vanilj. Riktig vanilj. Precis. Men som sagt, nu är det ju säsong för svenska jordgubbar. Och till det en liten klick med vispad grädde. Och man är i hamn. Alltså, man behöver inte så mycket mer. Det är riktigt, riktigt god klassiker. Ja, det är ju faktiskt hela sommaren. Ända tills det tar slut, tänkte jag säga. Ja. annat ser ganska tomt ut idag. Det gör det. Mm. Och väldans vad vi har snabbat på det här avsnittet. 35 minuter. Ja, men det fanns ju saker inplanerat. Ja, tyvärr. Precis. Ja. Men det var inte mindre innehållsrikt än de andra. Vi bara snackade inte lika mycket trams runt omkring grejerna idag. Nej, det blev lite mer... Fokus. Fokus och lite mer... Fokusera, ja, precis. Mer på det. Vi kan ju säga det då, apropå... Ja, det tog vi upp redan förra veckan lite grann. Att vi kommer inte att schemalägga sommarens avsnitt... På samma sätt som vi har misslyckats med att göra nu då. Men det är väl på grund av det som vi har kommit fram till att vi inte ska göra det? Nej, utan vi spelar in när vi råkar ha tid och lust med det. Så att om man är intresserad av att höra någonting, eller lyssna på någonting under sommaren, så får man hålla koll på sociala medier där vi annonserar när någonting dyker upp. Precis. Och så kan vi ha lite semester vi också. Alldeles riktigt. Så att, ja. Men om vi ska dra lite snabb formalia och sen önska våra lyssnare en glad sommar kanske. Vad det säger tycker de? Vi gör. Mm. Eftersom att vi är så snabba på pucken idag så säger vi väl att vad hittar man formalian? Formalian den hittar man på ateampodcast.se. Där står det att allt man kan tänkas vilja eller behöva veta. Precis. Och är det så att ni känner att ni vill hjälpa oss med en slant eller två för att köpa nya datorer exempelvis så... om någon sitter på 16 papp som inte behövs så är det bara att skicka över dem. Precis, och det gör man ju det genom Swish eller PayPal och på våran omsida hittar man hur man går tillväga där. Och som sagt va, vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter där på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller så skickar ni ett litet e-brev till oss på adressen podd@podteam. Inte till adressen utan till podd@ateampodcast.se. Ja. Ja. Det var för idag. Alldeles. Ja. Men... Då vill jag önska alla våra lyssnare en riktigt skön sommar. Vi hörs under sommaren också, men inte på utsatta tider. Så det... njut av värmen, solen, gräsklippning, mygg, bränd flintastek och allting som hör sommaren till. Och framförallt, ta en öl eller två. Eller nio. Eller fyra, som man säger i Skövda. Fyra, tackar också. Precis. Men... Hej med er allihopa! Tjingeling!